Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 września. Minęła szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nagrody Festiwalu 2 Teatry dla Ewy Wiśniewskiej i Jerzego Zelnika. Odebrali je podczas gali w Zamościu. Nasi siatkarze przegrali ze Słoweńcami. Dziś z Serbami powalczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Polak na czele Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO. To jedno z najważniejszych sojuszniczych stanowisk. Ewa Wiśniewska i Jerzy Zelnik z wielkimi nagrodami Festiwalu 2 Teatry. Zostali uhonorowani za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej. Aktorzy odebrali nagrody podczas uroczystego otwarcia festiwalu w Zamościu. Ewa Wiśniewska stworzyła wiele wybitnych kreacji w Radiowym Teatrze Wyobraźni. To niemal 300 archiwalnych nagrań, a także 60 ról w Teatrze Telewizji. O dorobku Jerzego Zelnika mówiła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamieńska. Wspaniała postać, znana powszechnie wszystkim naszym i słuchaczom, i widzom, z fantastycznego Faraona, Jerzego Kawalerowicza, ale to także radiowiec z drugiego pokolenia, bo jego ojciec z Teatrem Polskiego Radia, z Polskim Radiem był bardzo mocno związany, zresztą sam pan Jerzy Zelnik także jest z Polskim Radiem, z Teatrem Polskiego Radia blisko związany, więc bardzo się cieszę i oczywiście bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. O Grand Prix i inne nagrody festiwalu w tym roku walczy 48 słuchowisk dla dorosłych, 15 dla dzieci i młodzieży. Laureatów nagród poznamy w poniedziałek. Wszystkie konkursowe słuchowiska są dostępne na stronie Polskiego Radia na specjalnej platformie 2 Teatry 2021. Polscy siatkarze zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. W półfinale w Katowicach biało-czerwoni przegrali ze Słoweńcami 1-3. Przyjmujący Kamil Semeniuk uważa, że nasza drużyna zagrała najlepiej jak mogła, ale rywal po prostu był lepszy. Daliśmy naprawdę maksimum swoich możliwości, ale reprezentacja Słowenii naprawdę zagrała tak zwanego szlema. Gratulujemy, nam pozostaje walka o brąz. Były reprezentant Polski Witold Roman ocenia, że Polacy mogli podejść do tego spotkania ze zbyt dużym napięciem. Okazało się, że jesteśmy tak bardzo zmotywowani, że w momencie, w którym rozjechaliśmy Słoweńców na samym początku, zabrakło nam trochę benzyny, aby dojechać do samego końca. A może inaczej, może rzeczywiście droga stała się trochę bardziej kręta, a w związku z tym czasami wypadaliśmy na zakrętach i na końcu niestety nie wystarczyło nam siły do tego, aby dojechać do mety jako pierwsi. W walce o brąz Polacy zmierzą się z Serbami. Mecz o 17:30. Generał Janusz Adamczak został dyrektorem generalnym Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO, poinformowało stałe przedstawicielstwo Polski przy Sojuszu Północnoatlantyckim. Gratulacje generałowi złożyli prezydent i minister obrony. To jedno z najważniejszych sojuszniczych stanowisk. Duży sukces Polski i pana generała, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Ważny dzień dla Polski, dla Wojska Polskiego i NATO. To z kolei wpis ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Polakowi pogratulował też szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer. Jestem przekonany, że jest pan dobrze przygotowany, by wypełnić obowiązki i zadania, napisał na Twitterze. Ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski dodał, że wiedza i oddanie generała będzie z korzyścią dla całego sojuszu. Generał Janusz Adamczak był wcześniej m.in. szefem sztabu dowództwa sił połączonych NATO oraz przedstawicielem przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś trzeci, ostatni dzień kongresu Polska Wielki Projekt. To doroczne spotkanie ekspertów, polityków i naukowców. Dyskusje dotyczą wyzwań, problemów i zjawisk społecznych w kraju. Wczoraj była mowa o rodzinie i roli i wyzwaniach, które przed nią stoją. Były wiceminister rozwoju, politolog Wojciech Mazur, wskazywał, że w ujęciu społecznym młode rodziny nierzadko są grupami odizolowanymi. Tego, czego dzisiaj najbardziej potrzebują rodziny, to jest szukać bliskości innych rodzin, przełamywać tą samotność. Bo dlaczego ta samotność jest? No jest dlatego, że nie mamy rodzin wielopokoleniowych, bo przeważnie każdy z nas mieszka daleko od swoich rodziców, teściów. Jest projekt dziecko, więc dzieci nie wychodzą na podwórki, a tylko rodzice całe swoje popołudnie poświęcają na to, żeby wozić z jednych zajęcia na drugie. Jest problem zamkniętych osiedli, czyli tej więzi sąsiedzkiej, której po prostu nie ma. Gospodarzem kongresu są Arkady Kubickiego w Warszawie. Początek dzisiejszych debat o 11:00. Pierwsza misja orbitalna bez profesjonalnych astronautów na pokładzie wróciła na Ziemię. Kapsuła Crew Dragon przedsiębiorstwa przemysłu kosmicznego SpaceX z czworgiem astronautów-amatorów wylądowała na Oceanie Atlantyckim u wybrzeży Florydy. Cztery duże spadochrony spowolniły opadanie kapsuły przed wylądowaniem na wodzie. Misja trwała 4 dni. Na pokładzie kapsuły znajdowali się miliarder, lekarka, geolożka i informatyk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie deszczowa niedziela na wschodzie i południowym wschodzie Polski. W innych regionach też będzie się chmurzyć, ale mieszkańcy mogą też liczyć na większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 7-9 stopni na wschodzie, 13-14 w centrum, do 16 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mocne gitary, ostry wokal. Trochę hard rocka, a trochę punk rocka. Chad to ich drugie imię. A pierwsze to The Anti. Ty stracisz już robotę, kredyt wypowie bank. Czy gorzej mieć chorobę, czy gorszy jest lockdown? Istnieją już prawie 10 lat, a w Trójce zagrają właśnie teraz. Transmisja koncertu The Anti ze studia imienia Agnieszki Osieckiej dzisiaj tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan, kłaniam się w niedzielny poranek, to już 19 dzień września, przechyla nam się lato, żółkną nam liście, jesień idzie, nie ma na to rady, można by powiedzieć, no ale jeszcze nie wiemy jaka to będzie jesień do końca, czy złota Polska, czy srebrna, innego typu, czy brązowa, czy mokra, czy jasna, czy będzie nam spadać liść za liściem. No cóż, tego nie wiem, ale wiem, że jeśli Państwo pozostaną ze mną, to nie będą Państwo żałowali dzisiaj. Cóż, w pierwszej godzinie będzie rozmowa o książce. W drugiej zaś godzinie będzie rozmowa z zespołem, który wydał swoją już trzecią płytę i konsekwentnie w pewnym stylu muzycznym się porusza. Zresztą pod koniec tej audycji chcę Państwu taką próbkę zaprezentować. No a teraz na dobry początek zaraz powiem, kto śpiewał, ale utwór nazywa się Boża Miłość i Beata Bednarz. Bliski moim ocaleniem. tak łaskawy. Dobry, miłosierny. Nic nie zdoła nas oddzielić od miłości Twojej. Od miłości Twojej. Serce przyjąć chcę, czeka. Beata Bednarz powitała Państwa. Miły głos na dzień dobry, trzeba przyznać. Utwór nazywał się Boża Miłość ze słowami i muzyką Liliany Mordzak, a płyta nazywa się Opowieść o Miłości. No, przydałoby się, żeby w tytule kilka takich utworów się znalazło i takich kilka jest. Może Państwo zresztą pamiętają, to jest produkcja muzyczna i aranżacja Jakuba Tomalaka. On już tutaj brzmiał w Muzycznych Rozmowach. No, Beata Bednarz to bardzo zacna wokalistka, prawda? Chociaż ostatnio jakoś jej mniej. No to teraz, proszę Państwa, powiem, co będzie po muzyce. Będzie rozmowa z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Książka nazywa się Odsiecz z nieba. Prymas Wyszyński wobec rewolucji. A dlaczego prymas Wyszyński? No to mam nadzieję, że nie muszę Państwu mówić. Tydzień temu mieliśmy do czynienia z beatyfikacją prymasa Wyszyńskiego i Elżbiety Czackiej, założycielki sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża i pionierki opieki nad niewidomymi w Polsce. A skoro mowa o książce, to targi, proszę Państwa. Wracają targi wydawców katolickich po ponadrocznej przerwie ze względu na pandemię koronawirusa do Arkad Kubickiego w Warszawie w Zamku Królewskim od najbliższego czwartku do niedzieli 26 września. Swój wydawniczy dorobek zaprezentuje ponad 100 wydawców, oficyny kościelne, zakonne, świeckie z całego kraju. Gość honorowy to Archiwum Watykańskie. Zapraszam Państwa, to także oczywiście łączy się z nagrodami wydawców katolickich Fenix, targi wydawców katolickich od czwartku do niedzieli w Arkadach Kubickiego. No a teraz już profesor Grzegorz Kucharczyk w rozmowie z Małgorzatą Bartas-Witan. A będzie towarzyszyć tej rozmowie muzyka. I najpierw będzie Jakub Tomalak i Ewelina Klimek. Potem będzie Gabi Gąsior, o, też bardzo zacna wokalistka, Agnieszka Musiał i Gabi Gąsior oraz Tomasz Kamiński. Tomek to już w ogóle bardzo długo nie brzmiał. Mam nadzieję, że się Państwu to spodoba. A zatem teraz Kim jest ta? Muzyka i słowa Aleksandra Lucińska, Jakub Tomalak i Ewelina Klimek. Wchodzi córa królewska w całej pełni chwały wchodzi córa królewska Maryja. Kim jest ta, co wyłania się z pustyni, otoczona wonią mirry i kadzidła? W całej pełni chwały wchodzi córa królewska. W całej pełni chwały wchodzi córa królewska Maryja. Książka pod znamiennym tytułem Odsiecz z nieba nawiązuje oczywiście do wydarzenia. Do wydarzenia Odsieczy Wiedeńskiej, które wspominamy 12 września. To stało się w 1683 roku. Ale ta zbieżność między beatyfikacją kardynała Wyszyńskiego a Odsieczą Wiedeńską jest głębsza niż tylko zbieżność dat dziennych, bo w jednym i w drugim przypadku mieliśmy do czynienia z takim otwarciem różnej oczywiście postaci ataku na coś, co my nazywamy cywilizacją chrześcijańską, czy też cywilizacją europejską, zachodnią. Jan III Sobieski walczył mieczem, a Prymas Wyszyński walczył duchem, ale jeden i drugi szukali pomocy u tej samej, to znaczy u królowej Polski, Matki Bożej Jasnogórskiej. Przypomnę, król Jan III, zanim ze swoją armią dotarł pod Wiedeń, zatrzymał się na Jasnej Górze, tam się modlił, tam szukał wsparcia, a jak wiemy, Prymas Wyszyński swoje największe, wszelkie inicjatywy właściwie duszpasterskie, które pozwoliły przeprowadzić naród polski przez Morze Czerwone, on zawsze orientował na Jasną Górę. Jasna Góra była w centrum jasnogórskich ślubów narodu, wielkie noweny i obchodów milenijnych. Zresztą trzeba pamiętać, że w tym roku mamy też inną rocznicę bardzo ważną, też w kontekście powstrzymywania kolejnej fali ekspansji islamu, bo mamy 400-lecie zwycięstwa pod Kocimiem. Też ono zostało, można powiedzieć, w inny sposób, ale jednak dostrzeżone, uhonorowane przez Stolicę Apostolską. Wtedy papież określił Polskę właśnie antemorale, przedmurze chrześcijaństwa. I właściwie do tego także odnosił się prymas Wyszyński. On był bardzo głęboko zanurzony w historii, nie tylko w historii Kościoła, ale w historii Polski. No i w okresie obchodów milenijnych nazywał naród polski bastionem milenijnym. Nawiązując też do tej rzeczywistości przedmurza chrześcijaństwa, bo prymas wielokrotnie zadawał pytanie, a po co w ogóle istnieje naród polski? Czy my mamy jakąś misję, zadanie, które nam opatrzność wyznaczyła? Po coś jesteśmy? I prymas wielokrotnie dawał wyraz swojemu przekonaniu, że tak, ta misja Polski, to znaczy obrony chrześcijaństwa, wierności Chrystusowi i społecznych konsekwencji tej wierności jest ciągle aktualna. jak spojrzeć w perspektywie tego, co mamy dzisiaj współcześnie na tę wielką historię z XVII wieku, ale również już historię z połowy XX wieku, która była opieczętowana przez ogłoszonego błogosławionym prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ta odsiecz z nieba, jak pan to rozumie? Jeden i drugi, to znaczy Jan III Sobieski i prymas Wyszyński, szukali w swoich wielkich dziełach pomocy, czyli tej odsieczy z nieba. Tutaj w centrum była Jasna Góra. Jeden i drugi nie poprzestał tylko i wyłącznie na proszeniu, ale jak wiemy, od słów przechodził do czynów. Tutaj była pełna spójność między słowami a czynami. Gdy chodzi o prymasa, to była jego siła właśnie, to świadectwo życia i ta spójność między tym, co głosił, a jak żył. Kiedy był uwięziony przez 3 lata przez komunistów, oni, chociaż go otoczyli bezpieką, tajnymi współpracownikami, nie mogli znaleźć czegokolwiek, co mogłoby go kompromitować, a więc zniewolić. On był człowiekiem wolnym właśnie dlatego, że żył tym, o czym mówił. No i wreszcie to, że przyznając wiarę w obcowanie świętych, już uprawiając publiczny kult błogosławionego już kardynała Wyszyńskiego, będziemy mogli też szukać u niego, czy za jego wstawiennictwem odsieczy z nieba. Ta odsiecz z nieba, no to jest oczywiście wstawiennictwo błogosławionego prymasa, Bożej opatrzności za nami, ale to jest także konieczność odkrywania, potrzeba odkrywania tego, co on nam pozostawił w swojej spuściźnie. Te wielkie dzieła, homilie, przemówienia, promemoria, które są od paru lat wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej, to jest skarb, do którego trzeba sięgać. Beatyfikacja ma być początkiem odkrywania tej wielkiej myśli prymasa, który, trzeba podkreślać, to nie jest jakaś postać tylko i wyłącznie z historii Kościoła, ona ma coś nam ważnego do powiedzenia dzisiaj również. Co to ma do nas dzisiaj, do naszego stawania wobec, no właśnie, zagrożenia barbarzyństwem, rewolucją? Pan właśnie takich sformułowań również w książce Odsiecz z nieba używa. Tak, ta książka, o której pani redaktor wspomniała, nie jest taką klasyczną, w ogóle nie jest biografią prymasa. Natomiast to jest taka próba spojrzenia na różne postacie rewolucji, czyli pewnych prądów duchowych, intelektualnych, które uderzały właśnie w tą cywilizację chrześcijańską. I prymas za każdym razem, chociażby mówiąc o zasadzie, czyja władza tego religia, jest regio i z religio, która zrodziła się w XVI wieku w kręgu protestanckim, odnosił to do rzeczywistości dwudziestowiecznej, kiedy mówił, że no tak, dzisiaj są też również ludzie, którzy twierdzą, że skoro państwo ateistyczne, to i obywatele mają być ateistyczne. Zadajmy sobie pytanie, czy w naszych czasach też nie ma takich przypadków, że są ludzie, którzy twierdzą, że skoro państwo oficjalnie wyznaje taką czy inną ideologię, to i obywatele mają gremialnie wyznawać taką inną ideologię i realizuje się to chociażby poprzez narzucanie jakichś programów tak zwanych edukacyjnych w szkołach. Prymas mówił do młodzieży w 1960 roku, wy musicie wierzyć, ale nie możecie wierzyć ślepo. Trzeba mieć rozumne serca, trzeba używać rozumu. To jego wezwanie do tego, żeby rzeczywiście mieć to rozumne serce, w naszych czasach wydaje się bardzo taką receptą pilną do zrealizowania, kiedy widzimy, jak różne ideologie grasują po tym świecie, przebierając się w szaty teorii naukowych, które nie tylko urągają rozumowi, ale temu zdrowemu rozsądkowi, więc te wezwania prymasa, żeby mocno wierzyć, ale nie wierzyć ślepo, tylko używać rozumnego serca, w naszych czasach są jak znalazł. On również, poza tym, o czym pan powiedział, pokazuje źródła różnych prądów i zjawisk, które nas zalewają. To może pomagać też widzieć jaśniej pewne rzeczywistości, w których jesteśmy i wobec których tak często wydaje się, że jesteśmy bezradni. Tak, wielokrotnie czytając różne wypowiedzi, homilie, księdza prymasa, byłem pełen podziwu, jak to jest aktualne, jak trafne diagnozy. Kiedy on w 1967 roku mówił, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami komunizmu. Jeden oficjalny, taki reżimowy, odnosił się do PRL-u, a drugi taki, który idzie przez instytucje kultury i realizuje się, jak mówił, w rewolucji młodych. To nawiązywał do tego pokolenia dzieci kwiatów, hipisów lat 60. I ta nauka o tych dwóch komunizmach w naszych czasach wydaje się nabierać nowych kształtów. Podobnie jak jego diagnoza jeszcze sprzed II wojny światowej, że najbardziej na komunizm podatni są ludzie pozbawieni zasad religijnych i moralnych. Stawmy zamiast komunizmu jakąkolwiek inną ideologię, która w naszych czasach jest modna, jest propagowana. No i mamy też bardzo trafne spostrzeżenie. W związku z tym też antidotum, które podawał prymas, że po prostu trzeba odbudowywać ład w sumieniu indywidualnym, w sumieniu rodzinnym i w sumieniu narodowym. To ostatnie to jest nakaz moralny obrony suwerenności ojczyzny. I trzeba też znać swoje źródła, swoje korzenie, bo człowiek bez imienia i bez przodków jest właśnie kimś takim, kogo bardzo łatwo jest na nowo stworzyć. My musimy, jak mówił prymas, przybliżać zwłaszcza młodzieży historię Polski, żeby wiedziała, że nie jest zawieszona na gałęzi, albo jak mówił inaczej, nie jest z kukułczego gniazda. W Polsce, kiedy my jesteśmy świadkami tak zwanych rekonstrukcji polskiej historii, która narodu rycerskiego, bo tak też nazywał naród polski prymas, czyni się naród współsprawców straszliwych zbrodni czasów II wojny światowej, no to te wskazania i te napomnienia prymasa, powtórzę, są jak znalazł, jak gdyby żył w naszych czasach. Bądź przy niej, a wtedy... Spodziewa się pan zmiany? Spodziewa się pan widocznej różnicy w naszym funkcjonowaniu, myśleniu dzięki prymasowi, błogosławionemu prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu? Czy to za duży plan, za bardzo maksymalistyczne spojrzenie na jego świętość? Narodowi trzeba stawiać ambitne cele, mawiał prymas, i tego się trzeba trzymać. Ale jednocześnie pamiętać, także patrząc na życie prymasa, że to nie będzie zwycięstwo eventowe, to nie będzie jakiś spektakularny triumf. Zwróćmy uwagę, ile minęło czasu od jasnogórskich ślubów narodu do końca Wielkiej Nowenny, obchodów milenijnych. To jest 10 lat ciężkiej pracy, żmudnej pracy, rozłożonej, opracowanej bardzo systematycznie. I dopiero to pokolenie milenijne po kilkunastu latach utworzy Solidarność. Od 56 roku do 80, no to mamy 24 lata, prawie 25 lat. Więc w takiej perspektywie to trzeba widzieć, ale przede wszystkim no najważniejsze, żeby podjąć to działanie, podjąć ten wysiłek odkrywania myśli prymasa, czytania prymasa, upowszechniania, bo prymas miał naprawdę o wiele więcej do powiedzenia niż tylko te słynne, twarde, bardzo potrzebne wtedy non possumus z 1953 roku. A takie zdanie, takie słowo, które pan uczyniłby właśnie tym bardzo potrzebnym, ważnym, pozostawiającym naszą rozmowę na koniec? Trzeba myśleć mózgami polskimi. To są słowa, które wypowiedział prymas na zjeździe teologów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale odnosi się nie tylko do teologów. To od razu powiem, to może być interpretowane jako zamykanie się znowu w naszej polskiej rzeczywistości i niestety naszej polskiej megalomanii. Ja powiem jeszcze inne słowo. Naród polski równie dobrze może nazywać się narodem rzymskim. Kolejny cytat z tego. Niesienie się do faktu 1966 roku i przyjęcia chrztu w kościele łacińskim, który zanurzył nasz cywilizację łacińską. Człowiek, którego niektórzy oskarżają o nacjonalizm, mówił, że naszą drugą mową ojczystą jest łacina. Ostatnia myśl taka związana z naszą samoświadomością, jeśli chodzi o Kościół i o jego prymasa Stefana Wyszyńskiego rolę dla nas tu i teraz, bo żeby z tego móc korzystać, trzeba to docenić. Mówię teraz o ludziach wierzących i o Kościele samym. Z pewnością tak, ponieważ to bogactwo myśli prymasa jest tak wielkie, że trzeba lat, żeby je poznać i żeby je no właśnie też zastosować do naszej rzeczywistości, ale ważne jest, żebyśmy zaczęli to robić, żebyśmy nie spoczęli na laurach, mówiąc tak potocznie, no właśnie szukania odsieczy z nieba za pośrednictwem błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Postanawiam iść za moim panem i nie boję się, przecież zanim świat stworzony został, on już kochał mnie. Swoją śmiercią moją wolność kupił, spłacił cały dług. Przyjacielem mnie nazywa, choć to wielki Bóg. On jest perłą, wszystko sprzedam, aby kupić ją. On jest mocnym fundamentem, gdy buduje dom. On jest skałą, tylko na niej można pewnie stać. On jest siewcą, co wychodzi słowa życia siać. Postanawiam iść za moim panem i nie boję się, przecież zanim świat stworzony został, on już kochał mnie. Swoją śmiercią moją wolność kupił, spłacił cały dług. Przyjacielem mnie nazywa, choć to wielki Bóg. On jest perłą, wszystko sprzedam, aby kupić ją. On jest mocnym fundamentem, gdy buduje dom. On jest skałą, tylko na niej można pewnie stać. On jest siewcą, co wychodzi słowa życia siać. Jego szukam, chociaż często nie wiem o tym. Tylko on zaspokoi moją tęsknotę, bo jest miłością, która nigdy się nie kończy. On jest perłą, wszystko sprzedam, aby kupić ją. On jest mocnym fundamentem, gdy buduje dom. On jest skałą, pewnie stać. On jest siewcą, co wychodzi słowa życia siać. On jest drogą, nie zabłądzę, gdy nią będę szedł. On jest prawdą i nikt przy nim nie oszuka mnie. On jest światłem, a w ciemności człowiek nie chce tkwić. Znów powstanę kiedyś z grobu, aby w pełni żyć. Tomasz Kamiński, postanawiam iść za moim panem. Słowa i muzyka Aleksandra Lucińska z płyty Opowieści o miłości. A słyszeli państwo rozmowę z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat książki Odsiecz z nieba. Prymas Wyszyński wobec rewolucji. Muzyka. Warto przypomnieć, kim jest ta Jakub Tomalak i Ewelina Klimek. Potem razem z Maryją Agnieszka Musiał i Gabi Gąsior oraz Tomek Kamiński, jak już powiedziałem, a jeszcze wcześniej Boża Miłość i Beata Bednarz. Ta płyta na razie wędruje na półkę, proszę państwa, być może kiedyś jeszcze do niej wrócę. Myślałem sobie, że właśnie tak opowiedziana historia przez profesora będzie dobrze zilustrowana muzycznie przez fragmenty tej płyty. Teraz natomiast, tak już, jak już powiedziałem państwu, wychylamy się ku drugiej godzinie, ku zespołowi, który nazywa się Wzgórze Syjon, bo to z jego założycielem i liderem będę rozmawiał po godzinie 7:00. No i żeby państwo zobaczyli, z czym mamy do czynienia troszeczkę, co to jest w ogóle za muzyka, to troszeczkę z płyty poprzedniej, zatytułowanej Głoszę Pokój. Rok 2017, utwór tytułowy. Głoszę dzisiaj pokój, pokój, pokój. W moim sercu spokój, spokój, spokój. Bo zwyciężył lew ponad Babilonem. Dzięki niemu życie we mnie płonie, płonie. Głoszę dzisiaj pokój, pokój, pokój. W moim sercu spokój, spokój, spokój. Bo zwyciężył lew ponad Babilonem. Dzięki niemu życie we mnie płonie, płonie. Płonie życie! Zdeptał tak wspaniały on. Ponad całym światem jego chwały tron. Król pokoju zawsze będę wielbił go. On starodawnego węża zgniata głowę. Przy nim z życia wrogiem przegrać już nie mogę. Zaprowadzi w całym świecie błogi pokój. A ja stale też u jego boku. Głoszę dzisiaj pokój, pokój, pokój. W moim sercu spokój, spokój, spokój. Bo zwyciężył lew ponad Babilonem. Dzięki niemu życie we mnie płonie, płonie. Ja głoszę dzisiaj pokój, pokój, pokój. W moim sercu spokój, spokój, spokój. Bo zwyciężył lew ponad Babilonem. Dzięki niemu życie we mnie płonie, płonie. Płonie życie! Jego nie ma wodza ani pana. Jego siłą żyje od samego rana. Razem pokonamy wszystkie walki trudy. I zwycięży lew z pokolenia Judy. Dzięki niemu co dzień jestem wojownikiem. Nie poddaję się, choć nieraz ciężko jest. Przy nim mogę walczyć z wojennym okrzykiem. Przy nim zwyciężając mogę śpiewać pieśń. Jak muszę dzisiaj pokój, pokój, pokój. W moim sercu spokój, spokój, spokój. Bo zwyciężył lew ponad Babilonem. Dzięki niemu życie we mnie płonie, płonie. Ja głoszę dzisiaj pokój, pokój, pokój. W moim sercu spokój, spokój, spokój. Bo zwyciężył lew ponad Babilonem. Dzięki niemu życie we mnie płonie, płonie. Hej! Dzięki niemu płonie mnie życie. Dzięki niemu. Płonie! Nie wyznaję. kpin, zwycięstwa ruszam drogę. Do pokoju i miłości czuję zech. Chociaż płaca ziemi staje na mej drodze, mogę powstać i na nowo zacząć żyć. Chociaż wróg podkłada swoją nogę, lecz zwycięży, przy nim pragnę być. Proszę dzisiaj pokój, pokój, pokój. W moim sercu spokój, spokój, spokój. Bo zwyciężył lew ponad Babilonem. Dzięki niemu życie we mnie płonie, płonie. Ja głoszę dzisiaj pokój, pokój, pokój. W moim sercu spokój, spokój, spokój. Bo zwyciężył lew ponad Babilonem. Dzięki niemu życie we mnie płonie, płonie. Hej! Spokój, spokój, spokój. Bo zwyciężył lew ponad Babilonem. Dzięki niemu życie we mnie płonie, płonie. Ja głoszę dzisiaj pokój, pokój, pokój. W moim sercu spokój, spokój, spokój. Bo zwyciężył lew ponad Babilonem. Dzięki niemu życie we mnie płonie, płonie. Lubię takie rytmy, nie wiem jak Państwo. Jeśli tak, to zapraszam po godzinie 7:00 w Wzgórze Syjon. Głoszę pokój z płyty pod tym samym tytułem. Tak właśnie grają w stylu takim właśnie, jak Państwo słyszeli. Jeszcze dwa utwory, w tym jeden z płyty, która będzie brzmiała po godzinie 7:00. Ale teraz jeszcze. Jeden z trzech najlepszych utworów na tej płycie. No, żeby usłyszeć ten trzeci, to będą Państwo musieli poczekać do 7:00 z minutami, ale teraz jeszcze drugi. Po Głoszę pokój utwór nazywa się Wielki jest Pan. Wielki jest Pan, wielki jest Pan, on umacnia nas. Pan, On umacnia nas na wieki. Wielki jest Pan, wielki jest Pan, On umacnia nas i każe trwać. Wielki jest Pan, wielki jest Pan, On umacnia nas na wieki. Wielki jest Pan, wielki jest Pan, On umacnia nas. Wielki jest Pan, wielki jest Pan, On umacnia nas na wieki. Wielki jest Pan, wielki jest Pan, On umacnia nas i każe trwać. Wielki jest Pan, wielki jest Pan, On umacnia nas na wieki. Wielki jest Pan, wielki jest Pan, On umacnia nas. Wzgórze Syjon, wielki jest Pan, z płyty Głoszę pokój. Rozmowa z założycielem i liderem Wzgórza Syjon po godzinie 7, a ja pożegnam się z Państwem przedostatnim utworem na nowej płycie zespołu, która nazywa się Za Tobą. O niej właśnie będę rozmawiał za chwileczkę. No i żeby Państwo zobaczyli, czy styl ten sam, czy pewna konsekwencja. Bardzo ciekawy wokal żeński, zresztą na to zwracam uwagę. I będziemy jeszcze o tym mówić. Ale zanim się pożegnamy, jeszcze jedna ważna informacja. Pamiętają Państwo, na początku wakacji rozmawiałem z Michałem Guskiem na temat festiwalu Organy Archikatedry w Katedrze Świętego Jana. Bardzo znani polscy i nie tylko organiści grali utwory wybitnych kompozytorów na organy. No i właśnie, proszę Państwa, dziś odbędzie się ostatni, 12 koncert w ramach 28. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Organy Archikatedry. Wystąpi wybitny organista z Niemiec Hartwig Barte Hansen. Po koncercie muzyka zapraszamy na występ muzyki cerkiewnej w wykonaniu chóru akademickiego Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego. Więc jeśli Państwo jeszcze nie byli, a mają Państwo okazję o godzinie 16 znaleźć się w okolicach Starego Miasta i Archikatedry Świętego Jana, to serdecznie zapraszamy. A teraz już z płyty Za Tobą, Wzgórze Syjon, Zawracam życie. Gdy przerasta mnie codzienność, gdy zaufać muszę w ciemno, Ty jesteś światłem, który rozprasza mrok. Gdy me siły nadwątlone, kiedy nie wiem, w którą stronę, Ty jesteś drogą, znasz każdy mój krok. Jesteś mym drogowskazem, gdzie trzeba iść, Ty jesteś moim wsparciem. Blisko, jak skała twarz, jak promień słońca, gdy rozjaśnia mą twarz. Zawracam życie w Twoją stronę, uśmiecham się, odkrywam to, co nieznajome. Rozumiem, że Ty jesteś zawsze przy mnie blisko. Cię znów, jak słońce spoza chmur, tak ze mną Twój duch. Kiedy do snu skłaniam głowę, noc rozmieniam na połowę. Autopromocja. Kamera! Akcja! Raz do roku oczy kinomanów zwrócone są na Gdynię, gdzie w tym roku o Złote Lwy powalczy 16 filmów, w tym aż 6 debiutanckich. Na pewno je wszystkie obejrzę. Największe święto polskiego kina również na antenie Trójki. Relacje z 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 11, a całość zwieńczy audycja trójkowo-filmowo w sobotę po 16. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja.